6 uur. Meer overstappers door stijgende energiekosten. Soms zou je willen dat die energiebedrijven wat meer stroom geven en minder reclame. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 12 februari en op deze dag in 2009 werd het DNA-profiel van de Neandertaler eindelijk in kaart gebracht. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. De Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse congres hebben een akkoord over de grens met Mexico bereikt, zodat de nieuwe shutdown kan worden voorkomen. Dat heeft een onderhandelaar laten weten. Wat er in het akkoord staat is officieel nog niet bekend, maar Amerikaanse media melden op basis van bronnen dat er 1,4 miljard dollar beschikbaar komt voor een grenshek in Texas. President Trump wil eigenlijk 5 miljard voor een grensmuur. De Democraten weigerden dat al in december, waardoor de overheid 35 dagen deels gesloten was. Trump moet het akkoord nog wel goedkeuren. De Rabobank heeft een boete van ruim 1 miljoen euro gekregen vanwege gebrekkige controle op witwassen, meldt de Volkskrant. Volgens toezichthouder de Nederlandse Bank ontbrak belangrijke informatie in dossiers over klanten. Zo wist de bank niet altijd wie de eigenaar van een bedrijf was, wat het risico op witwassen groter maakte. De bank kreeg de boete afgelopen september, maar die geldt voor overtredingen tot 2016. In een reactie zegt de Rabobank dat de problemen inmiddels zijn aangepakt. Veel automobilisten gaan niet goed voorbereid naar de wintersport. 1 op de 7 vakantiegangers neemt geen sneeuwkettingen mee in de auto. Van de automobilisten die wel kettingen in de auto hebben liggen, weet 20% niet of ze wel de juiste maat bij zich hebben. Dat blijkt uit onderzoek van BOVAG. Ook gaan tienduizenden mensen met zomerbanden naar wintersportgebieden. In veel gebieden zijn winterbanden en sneeuwkettingen verplicht, dus wie die niet hebben, riskeert hoge boetes. Ruim 800.000 mensen gaan dit jaar met de auto naar de sneeuw. Vandaag begint de rechtszaak van 4 Nigeriaanse vrouwen tegen Shell. Ze vinden dat de oliemaatschappij medeverantwoordelijk is voor de executies van hun echtgenoten door het militaire regime in Nigeria in 1995. Activisten protesteerden in die tijd tegen de oliewinning in het zuiden van Nigeria en Shell zou de overheid meerdere keren hebben gevraagd om tegen hen op te treden. Ook toen duidelijk werd dat er mensenrechten werden geschonden, zou Shell niets hebben gedaan. Uiteindelijk werden 9 activisten door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Shell heeft de beschuldigingen altijd ontkend. En de Bahreinse voetballer Hakim Al-Araibi is aangekomen in Australië. Hij werd opgewacht door honderden fans en vrienden. De voetballer van 25 werd in november tijdens zijn huwelijksreis aangehouden in Thailand. Dat gebeurde op verzoek van Bahrein. Dat land beschuldigt hem van betrokkenheid bij protesten tegen de regering. Gisteren werd het uitleveringsverzoek ingetrokken. En waarom Bahrein dat heeft gedaan is niet bekend. Araibi woont sinds 2014 in Australië, waar hij een vluchtelingenstatus heeft. Het weer, het is overal droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Later meer bewolking, maar in de middag breekt in het zuiden en het westen de zon ook door. En het wordt vandaag een graad of 10. Vanaf donderdag veel zon, weinig wind en maxima van 10 tot 15 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, nieuwe shutdown in de Verenigde Staten lijkt dus van de baan. Na intensieve onderhandelingen hebben de Republikeinen en de Democraten in het Amerikaanse congres dus een principeakkoord bereikt over de financiering van de grensbeveiliging met Mexico. Daarover praat ik nu met correspondent Ryan Hermelijn. Ryan, wat staat er in dat akkoord? Details van dat akkoord, maar feit is wel dat de Republikeinse en Democratische onderhandelaars genoeg vertrouwen hebben in die deal en dat ze zo een nieuwe government shutdown van de Amerikaanse overheidsdiensten kunnen voorkomen. Er zou een compromis zijn bereikt over de grootste struikelblokken, namelijk het aantal illegale migranten dat mag worden vastgehouden door de federale immigratiedienst ICE zou omlaag gaan. Dat is een eis van de Democraten. En volgens bronnen komt er ruim 1,3 miljard vrij voor fysieke barrières aan de grens. Nou, dit geld zou worden gebruikt voor meer dan 80 kilometer aan nieuwe grenshekken. Het lijkt een hoop, maar het komt nog niet in de buurt van die big beautiful wall die president Trump wil. Dit is dus ook veel minder geld dan de 5,7 miljard dollar waar Trump om heeft gevraagd. En Trump die heeft zich bij de vorige shutdown nog keihard opgesteld. Hij blijft toch de wildcard in deze discussie. Het is dus onduidelijk of het Witte Huis zich schaart achter dat akkoord. Maar onderhandelaars van beide partijen zijn in elk geval hoopvol. Trump zelf was vannacht in El Paso, een Texaanse stad vlakbij de Mexicaanse grens. Laten we even naar hem luisteren. I was walking up to the stage. They said that progress is being made with this committee. Just so you know, we're building the wall anyway. They say that progress has been made with this country. Ja, Ryan, dat klinkt toch een stukje anders dan een principeakkoord waarover wij zojuist spraken. Wat deed Trump daar in El Paso? Ja, het is interessant inderdaad de toon die hij aanslaat. Er is dus een akkoord in Washington, mede door onderhandelaars van zijn eigen partij. En je ziet dat hij daar toch in El Paso daar een beetje afstand van. Of in ieder geval daar heel vaag over doet, zich daar niet meteen achter schuilt. Dus daar is toch niet die verzoenende toon meer, eigenlijk die harde opstelling die we van hem gewend zijn. En hij was dus speciaal naar El Paso afgereisd om te praten over die voordelen van de muur. Om die muur te verkopen, als het ware. Trump zei een week geleden in zijn State of the Union dat El Paso vroeger een van de gevaarlijkste steden van Amerika was. Maar dat na de bouw van grenshekken het aantal geweldsmisdrijven in de stad drastisch omlaag ging. En dat El Paso veranderde in een veilige oase, zeg maar. Nou, deze bewering werd een week geleden al ontkracht door de factcheckers van de lokale kranten El Paso Times. Maar ook door lokale bestuurders. Die zeggen dat de criminaliteitscijfers al omlaag gingen ver voor de aanleg van de barrières. En dat het Witte Huis voorbij gaat aan andere factoren die hebben bijgedragen aan de veiligheid. Zoals bijvoorbeeld verbetering van de relatie tussen politie en burgers. En betere samenwerking tussen de opsporingsdiensten. Maar je hoorde het al, dat hield de president er niet van om in El Paso zijn punt te maken. Een muur is de enige manier om wat hij de crisis aan de grens noemt op te lossen. En hoe werd daar op zijn verhaal gereageerd? Ja, binnen in de arena waar hij zijn toespraak had, goed. Maar het was verder niet bepaald een warm welkom voor de president. Kijk, de inwoners van de stad zijn vrij verenigd in hun oppositie tegen de muur. En dat is eigenlijk een opvallende keuze van Trump. Normaal kiest hij bij dit soort rallies voor bekend terrein waar hij een grote achterban heeft. Maar El Paso is juist het hol van de leeuw. Het is namelijk een democratisch bolwerk in het conservatieve Texas. De stad levert keer op keer democratische congresleden. En El Paso is ook de thuisstad van Beto O'Rourke. Reizende ster bij de Democraten en mogelijke die organisatie. Dit is niet te doen zo, voor de luisteraars vooral niet. Mogelijke presidentskandidaat, dat kon ik er nog op uitmaken. Die Beto O'Rourke, die ook meedeed in de Senaat, daarover net niet redden. Goed, nou, het verhaal is duidelijk. De partijen zijn het eens. De conservatieven en de democraten hebben dus een principeovereenkomst, maar de man die er uiteindelijk ook zijn handtekening onder moet zetten, dat is de president. En daarvan weten we nooit helemaal welke kant het op gaat. Dus dat is afwachten nu. Dan praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Bij Jinek pleit de presentatrice Lucille Werner voor een minister van gehandicapte zaken. Volgens haar is dat nodig omdat ze de bijna 2 miljoen gehandicapten in Nederland, omdat die vaak geen idee hebben waar ze terecht kunnen. Het moet inhoudelijker, het moet nu echt een keertje duidelijk zijn. Ik bedoel, we hebben heel veel ministeries die zich inzetten voor het gehandicaptenbeleid. Mm-hmm. Maar het is gewoon één grote brei aan versnippering. Dus er is niet één iemand die een aanspreekpunt is, die een duidelijke focus heeft, die de hele doelgroep goed in kaart kan brengen en gewoon ziet dat er maatwerk nodig is. Bij RTL Late Night werd teruggeblikt op de start van het tweede seizoen van De Luizenmoeder. De eerste aflevering trok bijna 4 miljoen kijkers en zat weer vol allemaal ongemakkelijke scènes. Volgens pedagoog Minjenu Maduro is die serie zo succesvol omdat die kijkers een spiegel voorhoudt, en dat geldt ook voor haarzelf. Ik werd bewust ervan dat iedereen bevooroordeeld is op een bepaalde manier. Jijzelf en ik ook. Denk ja. Ja, dat dat in die serie ook echt naar voren komt. Ik heb het ook wel eens gehad dat ik wel namen ook wilde uitspreken, goed wilde uitspreken met de keelklank. En dat een leerling tegen mij zei: juffrouw, hou ermee op, alstublieft. Over vooroordelen gesproken, die zijn er ook genoeg in de wetenschap. Voornamelijk als het gaat om vrouwelijke hoogleraren die flink in de minderheid zijn. Tjanna Hertzberg deed namens de Radboud Universiteit onderzoek naar die vooroordelen. Ze vertelde daarover in Met het oog op morgen, en het begint volgens haar al bij de selectiecommissies. Hopelijk kan bewustwording ook ervoor zorgen dat men elkaar aanspreekt in zo'n commissie als er keuzes worden gemaakt op basis van een persoonlijkheid of vooroordelen. Ik denk dat we daar ook nog veel kunnen winnen. Bij Jinek schoof het schaatsliefdeskoppel Jutta Leerdam en Koen Verweij aan. Ik ben eigenlijk, denk ik, best wel een soort met strenge vriend, coach. Van tevoren ook. Ik probeer altijd te helpen wanneer het kan. Soms met een kleine aanwijziging, ook voor de race nog wel eens. Een voorbeeld te noemen, ik zag haar op het bankje zitten. Was heel zenuwachtig en dan kijk ze me aan en ik even met mijn schouders zo. Zo van, gooi het even los. Ja, zo met mijn schouders zitten, zag ik zo lachen en deed ze dat ook. En dat zijn wel dingetjes die belangrijk zijn. Dat zijn de verhoudingen dus tussen die twee. Leerdam werd afgelopen weekend in Insel wereldkampioen op de teamsprint. En ook buiten het ijs gaat het haar voor de wind. Ze is populair op sociale media dankzij haar vlogs en foto's. Verwij daarentegen is tijdelijk gestopt met schaatsen omdat hij geen sponsor kan vinden. En dat leidde tot een inkoppertje. Het is natuurlijk geen vlogger of blogger, maar ze kan wel wat anders bieden. Het is een supermooie meid. Zeker. En daar kan dus heel veel mee. Begrijp ik. Misschien moet jij ook wat vaker je zwembroek ergens... Dat probeer ik dus voor elkaar te krijgen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu de Clash. Begin jaren 80, de Clash, Rock the Cashbar. Daar begonnen we mee op deze dinsdag. En de kranten liggen hier ook al in papiervorm. We hebben ook naar de sites gekeken natuurlijk. Dit zijn daar de verhalen. NRC Next zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de Nederlandse bank als toezichthouder. Aanleiding is de witwasaffaire bij ING, waar een boete van bijna 800 miljoen euro op volgde. Volgens stukken die in handen zijn van de krant hebben DNB-president Knot en minister Hoekstra van Financiën samengewerkt om de toezichthouder uit de wind te houden. Op het moment dat Hoekstra de Tweede Kamer meldde dat hij vragen had voor de Nederlandse bank, lagen de conceptantwoorden al klaar op zijn bureau. En ook blijkt uit interne stukken dat het ministerie heeft meegeschreven aan het antwoord van de toezichthouder aan de minister. Dat de overheid nog in zijn maag zit met de witwasaffaire van ING blijkt wel uit een stuk van het Financiële Dagblad. De staat wil namelijk de mogelijkheid hebben om geen zaken meer te doen met bedrijven die de wet hebben overtreden en vervolgens een schikking hebben getroffen. De ministers van Economische Zaken en Financiën bekijken of dat kan. Ze willen dat soort bedrijven, zoals ING, KPMG en Ballas Nedam, in de toekomst kunnen uitsluiten bij aanbestedingen door de overheid. Binnen een paar weken wordt duidelijk hoe die regels worden aangescherpt en of er een zwarte lijst kan worden gemaakt. De Orde van Advocaten heeft de Amsterdamse advocaten Benedikt Fiek, Stijn Franke en Nico Meijering een spreekverbod opgelegd. Dat schrijft de Telegraaf. Het draait allemaal om een opgenomen gesprek tussen Peter R. de Vries en Holleder in 2011. Holleder zegt daarop dat Fiek hem wilde dwingen om te liegen, zodat hij een ontlastende verklaring zou geven over haar cliënt Dino Soerel. En Holleder beschuldigt Fiek daarom van het aanzetten tot mijnheid. De deken van de Orde onderzoekt nu hoe dat zit. En de hele Holleder-tape wordt vanavond uitgezonden in een speciale uitzending op RTL 4. En de renovatie van het Binnenhof gaat flink meer kosten dan begroot. Er is een extra bedrag van ruim 72 miljoen euro nodig voor onder meer schilderwerk, beveiliging en de verhuizing van het kinderdagverblijf van het parlement. Oorspronkelijk was er 12 miljoen voor deze zaken begroot. Dat blijkt uit een vertrouwelijk stuk dat in handen is van het AD. En het is onduidelijk wie de rekening moet betalen. Een woordvoerder van het verantwoordelijke Rijksvastgoedbedrijf zegt dat het gaat om een eerste inventarisatie en dat het voorbarig is om te spreken van tegenvallers. Maar een bron zegt tegen het AD dat de directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf enkele weken geleden de betrokkenen in paniek bij elkaar riep over deze gestegen kosten. 16,5 minuut over 6 is het. Vanavond praat de politiek in Maastricht over wat daar intussen de spionageaffaire wordt genoemd. Verschillende ambtenaren werden door de gemeente bespioneerd. Nou, ik was aan het werk en op een gegeven moment hoorde ik door een manager, want mijn direct leidinggevende was ziek. Die kwam even langs, die had een fles wijn had hij onder de arm, had ook zijn jas aan. Hij begint even een praatje met me te maken. Zegt hij, oh kom, zegt hij, loop even mee. Maar doe je wel de jas aan? Maar in plaats van linksaf te slaan, gingen we rechtsaf naar een kamertje toe. En daar werd ik ontvangen door een dame en een heer van Hofman. Die zich meteen legitimeerde. Ik had echt het gevoel alsof ik in Flikker Maastricht terechtgekomen was. Ja, dat was ambtenaar John Ramakers die zijn verhaal deed bij 1 Vandaag. Vanavond wordt er dus over die spionageaffaire gedebatteerd. Op aanvraag van de oppositie. Peter Bruins, goedemorgen. Goedemorgen. Journalist voor Dagblad de Limburger en volgt deze zaak op de voet natuurlijk. Ingewikkelde zaak, maar kan je nog eens kort uitleggen wat daar nou aan de hand is in Maastricht? Ja, in het najaar van 2018 is een bedrijfsrecherchebureau maandenlang bezig geweest om te achterhalen waar het lek zat van uitgelekte notulen. En om dat lek te vinden hebben ze de mailboxen ingekeken van 41 ambtenaren en managers in het stadskantoor en het stadhuis. Daar zaten ook veel mailboxen bij van mensen van de ondernemingsraad en van vakbondskaderleden. Het is sowieso niet gebruikelijk dat je als werkgever de e-mails van je werknemers inziet. Daar moeten zwaarwegende redenen voor zijn. En als die er zijn, dan zijn er ook regels voor. Je moet ze van tevoren inlichten. De mensen met een vakbondsstatus en een ondernemingsraadleden, die hebben een extra beschermde status. Er is daar heel wat overhoop gehaald door het recherchebureau. Ja. De mensen zijn ook ondervraagd, zoals je net in het fragment hoorde. Ja. De oppositie heeft dat debat aangevraagd vanavond. Wordt dat een fel debat? Ik denk het wel. Er was heel wat te doen, met name over de aanleiding, die uitgelekte notulen. Daar stond in dat een wethouder wilde onderzoeken of hij lastige vakbondsleden of leden van de ondernemingsraad, of die niet kon straffen op een of andere juridische wijze of zelfs ontslaan. En die notulen die hebben voor de nodige paniek gezorgd in het ambtenarenbestand in Maastricht. En wat dat betreft moet dat debat toch eigenlijk de onderste steen boven krijgen? Ja, dat lijkt me wel. Ja, ja. Het college van burgemeester en wethouders heeft vanavond heel wat uit te leggen. Ja. Die wethouder zit er nog steeds namelijk, die verantwoordelijk wethouder. Ja, die is niet meer verantwoordelijk voor die personeelsportefeuille, maar hij zit er nog steeds op een andere positie. Ja. En de burgemeester, wat voor rol heeft hij gespeeld? Ja, dat is de vraag. De burgemeester heeft de portefeuille integriteit. En dus zou je verwachten dat ze hier bovenop zit. Maar eigenlijk is het hele recherchewerk in gang gezet door de hoogste ambtenaar, de secretaris. En die heeft maandenlang dat proces begeleid. En de burgemeester is pas eind december ingelicht over de hele gang van zaken. Ja, ja. Dus ja, dat blijft speculeren natuurlijk hoe dit dan afloopt. Want dat hangt ook een beetje af van hoe dat debat gaat lopen. Maar het zou dus kunnen precies, dat dit een bommetje onder het college wordt. Dat zou zomaar kunnen, waren het niet dat de coalitiepartijen een ruime meerderheid hebben. En als je ziet wie de meeste vragen stelt, en dan zijn dat de oppositiepartijen uiteraard. Maar die kunnen uiteindelijk waarschijnlijk geen vuist maken. Nee. Aan de andere kant, het ambtenaarapparaat zal toch niet echt blij zijn met deze hele affaire. En het moet uiteindelijk toch die mensen dienen, lijkt me. Ja, ja. Ja, wat dat betreft is de sfeer op het ogenblik niet best in het stadhuis. Als je de ambtenaren moet geloven die ik heb gesproken de afgelopen dagen. Ja. Goed, nou, we wachten. Er is toch wel wat. We wachten dat debat af in de Maastrichtse Raad vanavond, wat er gaat gebeuren. Dank voor de uitleg. Peter Bruins is dat, journalist voor Dagblad De Limburger. In India is veel aandacht voor een nieuwe Bollywood-film. En die heet Ek Larki Ko Dekha To Esse Lagha. Ik keek naar een meisje en voelde me zo, betekent dat. Wat die film zo bijzonder maakt, is dat het geen traditioneel liefdesverhaal is, zoals je vaak ziet in die Bollywood-films. Maar deze film gaat over een lesbisch meisje in een kleine conservatieve stad. De laatste bekende film over een lesbische relatie was Fire. Een film gemaakt in 1996. En toen werden bioscopen in brand gestoken door woedende tegenstanders. Dit keer zijn er geen protesten en de film krijgt positieve recensies. Het begint als elke zoetsappige Bollywood-klassieker. Een knappe man valt als een blok voor een mooie vrouw en begint zijn veroveringspogingen. Maar vlak voor de pauze is er een verrassende twist. Ik laat je niet meer uit. Sweetie, onze heldin, is al verliefd op een vrouw. It starts like a normal wedding celebration and all that. And very colorful, very lively. Vipin, een man van in de 60, kijkt de film met zijn vrouw en schoonzus. En hij wijst erop wat er zo bijzonder aan deze film is. Het is misschien niet de eerste Hindi-film waarin een lesbisch personage voorkomt. Maar dit is geen arthouse. Dit is een heel gewone Bollywood-film met de gebruikelijke ingrediënten van muziek en dans, een bruiloft, een gekke oom. Homosexuality is no longer illegal in India. Vipin zegt ook, homoseksualiteit is pas net, krap een half jaar geleden, gedecriminaliseerd in India. En sommige mensen vinden het zelfs nog pervers. Laat staan dat ze het makkelijk zouden accepteren van hun eigen kinderen. Some people of the older, you know, thinking will say, oh, this is not a good thing. It's a perversion of the human. In de tweede helft van de film zien we hoe Sweetie en haar vriendin Kuhu verliefd worden. En hoe Sweetie worstelt met dit geheim dat haar familie uiteindelijk ontdekt. Haar broer is bang voor de goede naam van de familie. En Sweeties vader loopt diep geschokt weg, waarna zij in tranen door haar knieën zakt. Oh. Being from a small town, feel the same. Kailash Bohra komt net als de hoofdpersoon Sweety uit een kleine stad in India. Hij werkt voor een dating-app voor niet-heteroseksuele mensen, Blood, en voor ANP Plus, een aidsorganisatie in de deelstaat Assam. How a person from a small town, being from the community, has to go through a lot of struggle to know and identify himself or herself, and also. Hij zegt dat het heel fijn is dat Ek Larki zich in een kleine stad afspeelt. In India bestaat nog wel eens het vooroordeel dat homoseksualiteit iets westers is wat alleen in de metropolen voorkomt. En net als Sweety worstelde Palash in zijn jeugd met het begrijpen van zichzelf. Bollywood has always tried to impersonate a gay person into as a comedy character, I would say. These kind of movies would help a individual from the community accepting his or her orientation and also, I mean, change the mindset of most of the people. Palash zegt ook dat het hoog tijd was voor een gewone film als deze, waarin een niet-hetero personage niet als een soort van komisch element wordt neergezet. Volgens hem heeft Bollywood zo'n groot bereik onder een breed publiek dat Ek Larki echt invloed kan hebben. Op de zelfacceptatie van jongeren, juist in kleine steden. En ook de denkbeelden in de maatschappij. Zoals elke Bollywoodfilm heeft ook Ek Larki een goede afloop. Uiteindelijk krijgt Sweety wel de acceptatie van haar familie. Dit is geen ziekte, zegt Sweety's vader tegen een grote groep mensen in de stad. Oma pinkt een traantje weg. Een klein meisje kijkt geïnspireerd toe. En natuurlijk is er altijd muziek. Nou, dat klinkt vrolijk. Bijdrage was dit van correspondent Aletta André. Gisteravond kreeg zij de Edison Oeuvreprijs, Ilse de Lange. Volgens de jury is dat oeuvre van haar ijzersterk en samenhangend. En dit is haar nieuwe liedje, Have the Love. I'm a wandering ship in sea.

Dat is een moeilijke vraag, want er zijn niet echt getallen erover. UNICEF maakt een schatting van ongeveer 250.000 wereldwijd. Maar dat is echt een schatting. Men weet het echt niet. Nee. En ja, het mag niet. Maar ja, goed, in een oorlog mag veel niet en gebeurt van alles over het algemeen. Wat is de reden dat die kinderen eigenlijk tot kindsoldaat worden gemaakt? Ja, er zijn heel veel redenen. De klassieke reden dat we denken is dat een kind uit de familie gerukt wordt, uit het huis gehaald wordt en erbij gesleurd wordt. Nou, in heel veel gevallen is dat ook wel. Maar ook in heel veel gevallen is het gewoon dat kinderen gewoon geen reden hebben. Ze zijn arm, ze zijn ondergegaan heel veel stress, ze worden misbruikt, ze hebben geen toekomst. En dan zijn ze zelfs al geneigd om zelf de stap te wagen om bij zo'n organisatie te stappen, zijn zo'n gewapende bende te stappen. Soms gaat het ook heel eenvoudig hoor. Er zijn jongens die gewoon in het dorp wonen bij hun en die gewoon zeggen, kom er even bij, kom even kijken. Er is ook de drang om iemand te zijn. Dan krijg je misschien ook wel een uniform of een wapen of een geweer. Misschien gaat het ook wel soms dat je een paar schoenen krijgt. Soms heb je niet veel nodig allemaal als een kind om verleid te worden om bij zo'n bende te geraken. Ja. En u hebt ook met die kinderen gesproken. Wat zijn hun verhalen? Oh, ja, heel veel verhalen. Veel verschrikkelijke verhalen in feite. Ja, wij noemen het duw- en trekfactor. Hè? Je hebt een beetje duwfactoren, dat zijn de factoren die eronder liggen. Hè? Dus het gaat over armoede, over stamoorlog, over gewoon geweld, over plunderingen. Ja, die duwfactoren die maken dat kinderen in feite ja, geen uitweg zien. En dan de trekfactoren zijn dan de factoren die ze krijgen door de gewapende bende. Hè? Een toekomst die ze dan voorspiegelen. Misschien ook wat geld om dan toch terug naar de familie te kunnen zenden als ze die nog hebben. Ja. Gewoon erbij behoren. Maar dat is om ze over te halen. Dan zitten ze er eenmaal. Ik bedoel, wat staat ze dan te wachten? Ja, nu, we moeten natuurlijk wereldwijd bekijken dat er heel veel verschillende benden zijn. En ook heel veel verschillende conflicten zijn. Dus het hangt er een beetje van af in wat voor streek je zit. Zit hier in Colombia bijvoorbeeld? Nou, dan heb je echt gewapende militie die echt in training overgaan. Echt een dagdagelijkse training van 's morgens vroeg tot 's avonds. Echt leren schieten, leren met de gewapen opgaan, hoe mijnen te planten en van die dingen. Zit je dan in een bepaalde streek in Congo, dan kan het heel losjes eraan toe gaan. En kun je zelfs in je dorp ongeveer blijven wonen. Maar ja, moet je wel een bepaalde codes doen. En als ze dan ten aanval trekken, dan moet je wel meegaan. Het hangt een beetje van af van waar je woont, wat voor militie je hebt. En ja, goed, sommige van die kinderen doen dat dus vrijwillig. U hebt net uitgelegd hoe dat gaat. Vrijwillig moeten we natuurlijk met de colletjes afnemen. Ja, natuurlijk. Ja, snap ik. Maar ik bedoel, ze hebben dan op dat moment geen flauw benul natuurlijk wat hun te wachten staat. Ja. Nee, dat is natuurlijk een ramp. Kinderen weten niet waar het over gaat. Ze doen gewoon mee, omdat het misschien de enige optie is. Omdat ze denken dat daar is tenminste iets waar ze kunnen aanleunen. Terugkomen naar de werkelijkheid en reïntegreren is vaak een probleem. Maar wij zien toch keer op keer voor heel veel gevallen dat met een steuntje in de rug, dat reïntegratie, vooral als je de gemeenschap ook erbij kan betrekken, dat toch niet zo moeilijk is voor kinderen. Kinderen hebben een enorm grote weerbaarheid, wat wel heel goed is hoor. Want wat voor rol speelt War Child hierin? Wel, het is natuurlijk een heel moeilijk fenomeen. Maar om het aan te pakken, kijkt War Child ook heel vaak naar preventie. We proberen te voorkomen dat kinderen ook maar ooit bij zo'n bende geraken, of bij zo'n gewapende militie geraken. En dat misschien was de grootste opdracht. Daar maken we ook geen verschil of je nou van wat voor ras je bent, van waar je bent. We proberen wel de meest kwetsbare groepen te targeten. En heel vaak zijn heel kwetsbare groepen degene die het meeste makkelijk bij zo'n gewapende bende of zo'n militie geraken. En daar werken we mee samen. We werken met de ouders, we werken met de familie, heel vaak met de gemeenschappen. En daar moet je mee samenwerken om te vermijden dat ze ooit de stap nemen om zelf erbij te gaan. Ja, maar voorlichten, preventie, want wat kunt u ze bieden dan? Want aan de andere kant staan dus die krijgsheren die ze misschien wel mooie spullen geven of geld misschien zelfs een beetje. Dat is dan toch verleidelijk. Ja, dat is verleidelijk, maar Als je met groepen werkt, dan zie je soms dat kinderen zelfs niet weten dat ze rechten hebben. Dat ze samen in de wereld ergens staan en dat ze toekomstrecht hebben. Dat weten kinderen zelfs niet. Gewoon het sprankietje om te zeggen van jullie als een kind hebben ook recht. Dat is heel vaak ook een eye-opener. Maar ja, dat is natuurlijk niet genoeg. Want die krijgsgever die blijven maar aanduwen natuurlijk. En er zijn heel wat andere dingen die aangeboden worden. Maar als je samenwerkt met de gemeenschappen. En in sommige gevallen probeer je ook wat toekomst te geven. In Colombo hebben een club van jongeren die fietsen repareert en daarmee op een andere manier in de wereld staat. En over die fietsen repareren, misschien is het ook wel goed om te melden dat niet alle kinderen in de oorlog gewoon in de bush zitten, gewoon in het bos zitten of ergens in de savanne. Je hebt ook kinderen die in een stad wonen. En dat is misschien ook wel iets wat mensen soms niet weten. Hè? Je hebt ook bendes en die milities die zitten ook in de stad. Dus het is wel een breder fenomeen dat we denken. Ja. Nou goed, vandaag aandacht voor deze groep. Ja. Deze kinderen op de dag van de kindsoldaten. Dank voor de uitleg. Jan de Wagenmaker was dat van War Child. Dan even terug naar gisteravond. In Amsterdam werden de Edisons uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse muziekprijzen. Nielson was met twee beeldjes de grote winnaar van dat jaarlijkse muziekprijzenfestijn. De zanger won in de categorie Nederlandstalig met het album Diamant. En zijn liedje IJskoud werd verkozen tot beste lied. Presentator Erik Corton weet wel waarom. Het is een track met mondiale uitstraling die verrast in rijkheid en het vermogen zich in je brein te nestelen door die ene zin. En dat is deze zin. Waarom zou je dat doen? Beste nieuwkomer, zangeres Davina Michel, scoorde met Duurt te lang een gigantische hit in Nederland. In haar dankwoord benadrukte ze dat ze het vooral niet alleen heeft gedaan. Sterker nog, alle YouTube-covers en alles wat ik tot nu toe gedaan heb, is gedaan door deze vier mannen. Dit zijn vier muzikanten, drie producenten en één cameraman. Die eigenlijk vanaf 2,5 jaar geleden jullie maar onder het viaduct vandaan getrokken hebben, wijze van spreken. En elke vrije minuut euro en energie in mij gestoken hebben om te bereiken wat we nu bereikt hebben. En dit vinden ze verschrikkelijk, mensen. Ik denk, laat het even weten. André Hazes junior dan. Die kreeg de Edison in de categorie Hollands. En Dre was daar dolblij mee. Ik ben misschien nog wel blijer dan de andere winnaars van vanavond. Want je moet je voorstellen dat zo'n 4 jaar geleden stond ik alleen nog maar muziek van mijn vader te zingen. Bijna niemand die echt naar me omkeek. En ik nooit echt genoeg zal zijn. En dan sta je hier, je tweede Edison op te halen. Heb ik dingen mogen doen waar ik alleen maar van kon dromen. Dingen die mijn vader heeft gedaan en mij volgens velen nooit zou lukken. Daardoor durf ik echt te zeggen dat ik net wat blijer ben dan de rest. En kerst op de taart was de Oeuvreprijs voor Ilse de Lange. Net haar nieuwe liedje gedraaid. De zangeres had tijdens haar speech moeite om haar tranen te bedwingen. Waarom doe ik dit nog steeds zo vol overgave? Is omdat het nog steeds mijn hobby is. En dat muziek nog steeds op de allereerste plaats komt. En al het andere volgt daarin. En dat is zo ontzettend belangrijk. En ik zou zeggen tegen alle artiesten en alle songwriters hier in de zaal, volg je hart. Het maakt niet uit wat andere mensen daarvan vinden. Dan heb je niks te verliezen. En zo voel ik het. Ilse de Lange was dat. De prijs voor beste album ging naar Wende Snijders. Gisterochtend nog bij ons hier te gast. Dus gefeliciteerd, Wende. Andere winnaars waren Douwe Bob, Frenna en San Holo. Zwart Licht en Ray Fuego kregen voor Zwarte Hollanders de prijs voor beste videoclip. Goed, dat is alles met betrekking tot die Edisons op een rij. NOS Radio 1-journaal. 17 minuten voor 7 is het. Vanmiddag begint in Den Haag een gesprek tussen premier Rutte en de jongeren van Youth for Climate. Vanwege dat gesprek is er donderdag geen landelijke klimaatstaking, lieten die jongeren gisteren weten. In Nijmegen worden juist wel nieuwe acties voorbereid. Onder andere door leerlingen van het Stedelijk Gymnasium. En Liam van Teeseling is daar een van. Goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week nog bij ons in de uitzending, want je had Roel Pauw, onze verslaggever, op visite. Die mensen van Youth for Climate die zitten dus vanmiddag bij Rutte aan tafel. Jullie bereiden wel acties voor. Dat klopt, we bereiden acties voor inderdaad. Onze eerste actie zal 14 februari al zijn in Nijmegen. Onze tweede actie 21 februari, ook in Nijmegen. We willen het sowieso in Nijmegen doen omdat het voor ons heel regionaal is. En dat in Nijmegen echt enorm enthousiasme is nog steeds. Maar wil je dat gesprek, de scholen. Dat gesprek met Rutte dan niet afwachten? Nou, nee, want we willen juist de druk op de ketel hoog houden. Wij denken dat, we zijn van mening dat juist doordat we zeg maar nu gaan staken en Rutte in gesprek moet blijven. En we gaan door tot er iets uit die gesprekken komt. Maar dus eigenlijk die oproep van die landelijke club, de Youth for Climate, die leg je gewoon naast je neer? Nee, we willen ze eigenlijk steunen. We gaan gewoon de druk op de ketel hoog houden, zodat zij een goede onderhandelingspositie hebben. En betekent ook dat er weer donderdag gespijpeld wordt in Nijmegen? Ja. Hoeveel mensen doen er mee, weet je dat? Ik vind het nog steeds moeilijk te schatten. We weten dat er bij de staking in Den Haag bijna 1000 mensen uit Nijmegen gekomen zijn. En die moesten allemaal al naar Den Haag. Ja. En nu is het in de buurt, dus denk je dat er meer mensen komen? Ik kan niks zeker zeggen, maar ik hoop het. Ja. Ik durf het ook wel te hopen. Is het ook een breder protest dan? Want vorige week donderdag waren het natuurlijk vooral scholieren. Dit gaan ook studenten meedoen vooral. Ik weet dat er een paar in Den Haag waren, maar we gaan het nu samen met de studenten organiseren. Zij komen vanaf de universiteit en wij vanaf de scholen. En we gaan samen laten zien dat we toch echt op bestaan. Oké. Okay. Komende donderdag dus in Nijmegen wel acties. En afwachten hoeveel mensen daar dan op afkomen. Dank voor de uitleg. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. De Telegraaf heeft een rapport in handen van het ministerie van Infrastructuur over de gevolgen van een no-deal Brexit voor Rotterdam. Door de grenscontroles in de haven dreigt groot oponthoud voor vrachtwagens en een verkeersinfarct in de hele regio. En hoewel bedrijven en overheden al maanden bezig zijn met voorbereidingen, moet er toch een noodplan komen voor als de maatregelen onvoldoende werken, staat in het rapport. Er moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met nog meer drukte, agressie van vrachtwagenchauffeurs en onverantwoord rijgedrag, schrijven de opstellers. Minister van Nieuwenhuizen roept bedrijven op hun papieren alvast in orde te maken. En ze zegt dat ze dit niet moeten onderschatten. Volgens Trouw is er een crisis uitgebroken bij de KRO-NCRV. In een open brief vragen werknemers aandacht voor het wanbeleid van de directie. Ze zeggen dat de omroep de afgelopen jaren onnodig veel programma's en mensen is kwijtgeraakt door foute keuzes en zeer slechte communicatie. Ze noemen onder meer de programma's Brandpunt, Hello Goodbye en De Reunie. En zelfs Boer zoekt vrouw zou in de gevarenzone zitten. De producent is binnenkort niet meer contractueel aan KRO-NCRV gebonden en zou vanwege de chaos overwegen te vertrekken. De werknemers staan overigens niet met hun naam onder de brief. Ze zijn namelijk bang dat ze dan hun baan verliezen. En de omroepdirectie zegt zich in een reactie niet te herkennen in de brief, maar wel open te staan voor een gesprek. Het gaat wereldwijd erg slecht met de insecten en dat kan rampzalige gevolgen hebben voor de natuur. De Volkskrant en Trouw schrijven daarover. 40% van de insectensoorten neemt al snel in aantal af en zou de komende decennia kunnen uitsterven. Dat komt voornamelijk doordat ze minder gebied hebben om in te leven. En dat komt weer doordat de landbouw steeds intensiever wordt. Het uitsterven is een groot probleem omdat veel dieren voor hun voedsel afhankelijk zijn van insecten. En Trouw schrijft dat minister Schouten een deltaplan van wetenschappers, natuurorganisaties, boerenorganisaties en een aantal commerciële partijen omarmt. Zij willen er samen voor gaan zorgen dat de soortenrijkdom van insecten in de natuur, in de landbouw en ook in bebouwde gebieden de komende jaren ingrijpend verbeteren. En ze geeft de organisaties daarom steun en geld. En een deel van de Tweede Kamer wil in de wet vastleggen dat een leraar fysiek aanwezig moet zijn in de klas. Aanleiding is een uitspraak van de rechter. Die stelde dat een leraar Duits die via Skype vragen van leerlingen beantwoordde de wet niet overtreedt. SP-Kamerlid Quint roept het kabinet in het AD op om de wet aan te passen. Zijn motie kan in elk geval op steun rekenen van PVV, GroenLinks, PvdA en SGP. Quint is namelijk bang dat veel meer scholen oplossingen als Skype bedenken, nu het lerarentekort een steeds groter probleem wordt. Het is heel slim gevonden, maar dat betekent niet dat het een goed idee is, zegt Quint. File nieuws, Wijnand Zwaan. Ongeluk met 5 auto's veroorzaakt veel vertraging op de A9 vanuit Alkmaar bij Uitgeest. Ongeveer een uur vanaf knooppunt Kooimeer en 10 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht. En de A15 Europoort Rotterdam is even helemaal dicht bij de Botlektunnel. En dat komt door een te hoge vrachtwagen. Teruggedraaid in 1973, nu de Isley Brothers. Isley Brothers, Dead Lady. Het is 7:09. Matthijs van der Wiel, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Matthijs, waar ga je naartoe? Ja, ik ben er al in Amsterdam-Zuid, in een van de chicere woonwijken hier. Staat een school, het Vossius Gymnasium, opgericht in 1926. Dat is in de hoofdstad een hele bekende school. En gisteravond grote schrik daar bij school, leerlingen en oud-leerlingen. Want er was brand opeens, 7:15. En de brandweer is tot middernacht bezig geweest. Grote brand, grote klus in een van de aanbouwen van de school. En ik ben daar vanochtend, want ja, dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor de school. De 800 leerlingen die hebben vrijgekregen vandaag. Ik zie nu dat het licht brandt en dat alle ramen openstaan aan de kant van de school waar de brand was. En ik sprak net schoonmakers, die zijn de hele nacht bezig geweest om de waterschade op te ruimen. Ramen die zijn afgetimmerd, daar waar de brandweer ze heeft moeten inslaan om de slangen naar binnen te trekken. Nou, een flinke troep is het daarbinnen. We hopen straks ook de rector te spreken. De wethouder die komt kijken hier hoe groot het probleem is met deze school. Of de lessen door kunnen gaan, wat er moet worden bedacht. En de vraag is natuurlijk, weten alle leerlingen het wel dat ze vandaag vrij zijn? Nou, het zou wel best wel knap zijn als ze niet op de hoogte waren. Als je ziet hoe hard dit rondging op sociale media gisteravond, was binnen mum van tijd zelfs een speciaal Instagram-account opgericht om filmpjes en foto's van deze brand in deze school rond te sturen. Maar wie weet zijn er leerlingen die offline waren en dan straks komen aanfietsen om naar school te gaan, wat vandaag dus in ieder geval niet doorgaat. En wie weet de komende dagen ook niet. Matthijs van der Wiel, straks meer van hem uit Amsterdam. Zij zetten het vrouwenhart op de kaart. En daarom heeft Janneke Wittekoek de Vrouw in de Media Award 2018 gewonnen. Die prijs die gaat ieder jaar naar vrouwelijke experts en rolmodellen die zich zichtbaar maken in de media. Mevrouw Wittekoek, goedemorgen. Goedemorgen. Cardioloog, directeur van het Heart Life Team. Was u verrast eigenlijk? Ja, ik was zeker verrast. Ik weet niet of u de 10 kandidaten heeft gezien, maar ik had wel behoorlijk wat competitie. Dus ik ben zeer vereerd dat ik deze prijs heb gewonnen. Dat gaat van ministers tot aan tennissers via advocaten en tv-presentatrices. Ja, ik was in goed gezelschap, absoluut. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, en ik heb even in het juryrapport gekeken. U heeft het vrouwenhart op de kaart gezet, zegt de jury. Nou, die eer die komt mij niet helemaal toe. Want degene die daar eigenlijk mee is begonnen is professor Angela Maas. Zij is hoogleraar vrouwencardiologie in Nijmegen. Dat is degene die het eerste pad gebaand heeft. En ik doe zeker heel hard mee aan die missie. Want ja, daar heb je wel een aantal vrouwen voor nodig om meer bewustwording te creëren en aandacht te krijgen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Want dat is, dat is toch net iets anders dan bij mannen. Er wordt nog veel gemist. Er zijn nog veel onnodig hartinfarcten en onnodig veel klachten. Dus ja, het is gewoon heel belangrijk dat daar veel meer aandacht voor komt. Niet alleen in de professionele wereld, maar ook bij de vrouwen zelf. Dus ik werk ook wel heel hard aan de missie om vrouwen zelf meer bewust te maken van hun risico's en hun ook te leren wat ze daar zelf aan kunnen doen. Maar dat betekent ook dat er allerlei onderzoeken juist veel meer op vrouwen gericht zijn. Want nu gebeurde dat in mannen en werd dan aangenomen dat dat bij vrouwen ook hetzelfde zou zijn. Maar dat blijkt in de praktijk helemaal niet zo te zijn. Nee, dat klopt. Dat was vroeger op ieder geval een groot deel van de onderzoeken die gedaan zijn naar klachtenpatronen, medicatie, diagnostiek. Dat is in het verleden allemaal gedaan bij grote groepen mannen. Vrouwen zijn vaak uitgesloten van wetenschappelijk onderzoek, omdat ze met hun hormoonhuishouding, dat is heel ingewikkeld. En dat is nou juist hetgene wat ook een belangrijke rol speelt juist bij klachten en ook het hele ontstaan van hart- en vaatziekten. Dus ja, dan ga je natuurlijk dingen missen. En inderdaad, nu ook door onderzoeksgelden zijn we wel steeds meer vrouwen gaan includeren in studies. Dus we zijn zeker op de goede weg. Ik ben heel optimistisch. En dat eigenlijk deze prijs is ook een beetje voor het vrouwenhart. Zeker. Volledig, ja. Die is zeker voor het... ik zei gisteren tijdens mijn ui, voor alle vrouwen die een hart hebben, is deze prijs. En ik ben ook... Het zijn natuurlijk ook de mensen die op mij gestemd hebben. En daar heb ik het ook voor. Ik bedoel, daarom ben ik ook zo blij met deze prijs. Dat het een enorme aanmoediging is. Ik ga straks mijn spreekuur weer in mijn kliniek. En dan... ik heb toch echt dagelijks te maken met vrouwen die niet goed gediagnosticeerd zijn. En ja, dat is gewoon... daar doe ik het voor, laat ik het zo zeggen. Ja. U doet het ook goed in de media, dus u u schroomt niet, schuift aan aan praattafels enzovoorts. Want daar was vorige week ook weer nieuws over, dat het vooral weer witte mannen zijn die vaak aan die tafel zitten. Ja, hebt u nog tips voor vrouwen die award in de toekomst willen winnen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je vanuit een dat de missie waar je voor werkt, dat iets is wat echt vanuit, dat het een soort passie is. Dat je je gezicht, dat je je merk persoonlijk maakt. En ja, het is ook altijd wel, ik denk dat als je de media opzoekt, dat het belangrijk is dat je ook af en toe dingen van jezelf blootgeeft. Dus ook als we het hebben bijvoorbeeld over risicofactoren voor hart- en vaatziekten, dat je ook zegt van nou, ik was vroeger ook te zwaar, dat soort dingen. En dat je een beetje je verhaal persoonlijk maakt. En ja, ik zeg ook, als je moet een beetje bescheiden beginnen. Ik ben zelf op de zeepkist langs de buurthuizen gegaan. En nu mag ik af en toe aanschuiven aan een tafel in de media. Dat vind ik gewoon, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nou, daarmee door. Alleen al om het vrouwenhart op de kaart te houden. Janneke Wittekoek, gefeliciteerd nog een keer. De Vrouw in de Media Award 2018 was dus voor haar. Cardioloog en directeur van het Heartlife team. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Wiener Philharmoniker en topviolist Leonidas Kavakos op 26 februari. Met Mozarts Vioolconcert in A en de Jupiter Symfonie. Bestel op Concertgebouw.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Stop met het bewaren van bonnetjes en voorkom een boete van de Belastingdienst. Met de autopas van MKB Brandstof. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. We zeggen heel veel, maar we luisteren heel weinig. Gelukkig brengt Human daar verandering in. Ruim 42 uur ononderbroken luisteren naar hoe Nederland klinkt. De Human Luistermarathon. Hoor het zelf. Ga naar human.nl/luistermarathon. Human. NPO Radio 1.